plus mes bandes Greg Paulio. Remember me, I am the voice in your head, telling you to get out of bed. I am the chip in the bottle, the master of your wishes and woes, bringer of salvation. I am your God, and yet you do not even know it. Sebastian! procrastinate. Sleep, repeat, build up the stakes. Eat, sleep, procrastinate. Sleep, repeat, build up the stakes. Eat, sleep, procrastinate. Sleep, repeat, build up the stakes. Eat, sleep, procrastinate. I am not. Wat gezellig dat jullie hier zijn. Eerste dagje? Nog lang niet moe? Nee? Kom nog wel. Nu kan het. We gaan op reis. We gaan op reis allemaal. We zijn op reis. Oké, dames en heren, jullie waren echt heel gezellig. Maar nu ben ik benieuwd of jullie nog een klein beetje meer kunnen geven. En ik kom even... Jullie mogen sowieso allemaal, als jullie durven, een stapje dichterbij komen. Ja, stuk. Alleen maar als je lef hebt. Kijk, die man die heeft lef. Kijk hier ook. Oh, kijk. En kunnen jullie... Ik beloof niet dat ik zal bijten. Kunnen jullie dat? Ik voel de bite. Thank you.